Bu fakirlik yüzünden düştüm gurbet ellerce. Bu fakirlik yüzünden düştüm gurbet ellerce. Yine kavuşamadık yazık geçen günlere. Yine kavuşamadık yazık geçen günlere. Bu fakirlik yüzünden patmayı alamadım. Kestim senin peşinde para kazanamadım. Bu fakirlik yüzünden patmayı alamadım. Kestim onun peşine uy para kazanamadım. Bu fakirlik yüzünden yüzüm gülmeyecek mi? Bu fakirlik yüzünden yüzüm gülmeyecek mi? Bu Türkiye'de İsmail sevda etmeyecek mi? Bu fakirlik yüzünden patmayı alamadım. Kestim onun peşine uy para kazanamadım. Bu Türkiye'de İsmail sevda etmeyecek mi? Bıraktı gitti yavrum da acam dönmeyecek mi? Gurbetin yollarını dolaştım adım adım. Gurbetin yollarını dolaştım adım adım. Bu fakirlik yüzünden yuvamı kuramadım. Bu fakirlik yüzünden yuvamı kuramadım. Bu fakirlik yüzünden Fatma'yı alamadım. Kestim onun peşine öday para kazanamadım. Bu fakirlik yüzünden yarımı alamadım. Kestim senin peşine kız para kazanamadım. Bu fakirlik yüzünden kavuşamadım yara. Bu fakirlik yüzünden kavuşamadım yara. Müslüman değil misin? Beni bir defa aray. Müslüman değil misin? Beni bir defa aray. Bu fakirlik yüzünden Fatma'yı alamadım. Kestim onun peşine uy para kazanamadım. Bu fakirlik yüzünden Fatma'yı alamadım. Kestim senin peşine kız para kazanamadım. Bu fakirlik yüzünden Fatma'yı alamadım. Kestim senin peşine para kazanamadım.